Казка пра мядзведзікаў, якія не слухалі свайго тату. У адным горадзе жылі два брацікі-мядзведзікі. Вельмі яны былі ўпарты, як што сабе ў галаву ваб'юць, што ты ім не кажы, нікога слухаць не хацелі. А яшчэ мядзведзікі вельмі любілі казкі. Кожны дзень на надворак да мядзведзянятаў прылятала старая варона і баяла ім казкі. Аднаго разу сказала яна, што самую чароўную казку можна не толькі пачуць, але і пабачыць, калі пачынаецца першы снег. Першы снег паступова ахінае зямлю, накрывае дрэвы, камяні, высокую сухую траву, дахі дамоў і так распавядае чароўную казку. Кожны год першы снег баіць новую казку, і той, хто яе пачуе і пабачыць, будзе сам складаць казкі. Мядзведзікі ніколі не бачылі снегу і не ведалі, што такое зіма, бо толькі вясной нарадзіліся і ўпершыню выйшлі на надвор. Паколькі казка першага снегу была чароўнаю, захацелася мядзведзікам пабачыць і пачуць казку першага снегу. А яшчэ мядзведзікам вельмі хацелася самім навучыцца расказваць гэтыя казкі. Баяліся яны, што могуць прапусціць першы снег, а значыць і прапусціць чароўную казачку. Аднаго разу кажуць яны свайму тату мядзведзіку: «Тата, мы хочам дачакацца першага снегу, таму мы не будзем спаць ні ў дзень, ні ў ночы». Тады тата ім адказвае: «Сынулі, мае любімыя, спаць трэба, каб быць дужымі і моцнымі. Калі вы спіце, вы назапашваеце сілы, каб вучыцца, бегаць, весела бавіць час. Так робяць усе людзі. Адпачынак патрэбен усім. Адпачываюць і набіраюцца сілаў праз сон жывёлы і расліны. Адпачынак і падзарадка патрэбная сотавым тэлефонам, каб можна было ў іх граць у гульні, а таксама размаўляць. Нават вашыя машынкі на акумулятары павінны адпачыць і назапасіць электрычнасць у сілкаванне, каб ездзіць. Не хвалюйцеся, цяпер толькі пачатак восені, да першага снегу яшчэ далёка. Я вам скажу, калі будзе першы снег». Што тата не рабіў, як сваіх сыноў не пераконваў, нічога не дапамагала. Як мы і казалі, мядзведзікі былі ўпартыя і не хацелі слухаць свайго тату. Таму яны не клаліся спаць ні ў дзень, ні ў ночы, а ўсё цікавалі каля акна, калі будзе першы снег. І вось аднойчы тата радасны прыйшоў ды кажа: «Ну ўсё, мае сыночкі, сёння пасля абеду пойдзе першы снег, так што рыхтуйцеся да казачкі». Мядзведзікі добра пад'елі і селі ва ўтульнае крэсла, якое паставіў перад акном тата. І толькі яны ўладкаваліся і сабраліся былі глядзець казачку, як заплющылі вочкі і заснулі. Яны доўга не спалі і таму моцна змарыліся. Як толькі мядзведзікі заплющылі вочкі, на зямлю пачалі ціха апускацца першыя сняжынкі, апавядаючы чароўную казку. Але мядзведзікі яе ўжо не бачылі і не чулі. Яны ціха пасопвалі ў мяккім крэсле. З гэтай пары мядзведзікі не могуць убачыць чароўную казачку, бо кожны год спяць цэлую зіму. Нават самым упартым малюпахам варта прыслухоўвацца да таго, што кажуць іх бацькі. Тады сілы будуць вучыцца і свет змяняць, падурэць і казачку паглядзець.